Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Dzień dobry Państwu. Irena Dan, Ola Budka. Zaczynamy. Tu jest druhowa zastępowa. Kontynuujemy naszą budzikową przygodę w tym tygodniu. Ola Budka jeszcze raz melduje się przed mikrofonem. Mówię dzień dobry Państwu i zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną. Przywitajmy razem ten dzień. Budzik budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Strasznie wiało, gdy jechałam tu do radia. A jak jest u Państwa z pogodą? Nieprzyjemnie. Trochę za oknem. Jestem ciekawa, jak to wygląda w Polsce i za granicą, bo słychać nas nie tylko w kraju, a przed nami piosenka dnia. I can see you when I close my eyes.

ale taki świeży, ciepły pączek prosto z cukierni. Czy coś jest już otwarte? Oj tak, trochę dzisiaj o tłustym czwartku. Rzadko o to Państwa prosimy w trójkowym budziku, ale dziś jest wyjątkowy dzień, więc możemy to zmienić. Poproszę Państwa o pomysły na piosenki o słodyczach. Ja przygotowałam kilka o słodyczach, o jedzeniu. Mam ich chyba, no powiedzmy około 10, ale może na jakąś oczywistą nie wpadłam. Proszę do mnie pisać budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, piosenki o jedzeniu. To w pierwszej godzinie trójkowego budzika z okazji tłustego czwartku. Pan Krzysztof z Wielkich Hajduk już przesyła słodkie pozdrowienia i coś czuję, że to nie będą jedyne dzisiaj te słodkie. Dzisiaj słodko, słodko bardzo w trójkowym budziku. 13 minut po godzinie czwartej. By lots of different men, and I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Są z nami pan Marcin z Pajęczna, pan Stefan, stały słuchacz, jak zwykle o tej porze, i pan Adam, biegający pan Adam. No dzisiaj wyjątkowo trzeba się ruszyć z domu i spalić te pączki zjedzone. Proszę pamiętać, przynajmniej jednego trzeba dziś zjeść. To na szczęście. Otóż przypadający dziś tłusty czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału. Ten dzień bywa również nazywany zapustami, co jest dawnym określeniem karnawału. Pączki popularne w Polsce od XVI wieku były znane już w starożytnym Rzymie. Spożywano je wówczas podczas obchodów przełomu zimowo-wiosennego. Dawniej były nadziewane słoniną, boczkiem i mięsem. Dopiero potem pojawiła się ich słodka wersja, prawdopodobnie zapożyczona z kuchni arabskiej. W tłusty czwartek Polacy zjedzą około 7 tysięcy pączków. Coś tu chyba źle zapisałam. Do przygotowania ciasta drożdżowego w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte około 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła, ponad 1 000 000 litrów mleka oraz około 25 milionów sztuk jaj. Z informacji PNB Paribas wynika, że tego dnia zjadamy przeciętnie około 100 milionów pączków, co oznacza, że na jednego Polaka przypada 2,5 pączka. Zawrotne to są informacje o tej porze, szczególnie o jedzeniu. Dobrze, to gramy dalej o cukrze. Sugar. Oh, honey, honey. Got me wanting you, honey. Oh, sugar, sugar. Milionów pączków. Niewiarygodne. Dziś tyle średnio sprzeda się w Polsce, a Państwo reflektują dziś na pączka. Proszę dać znać budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Gramy dalej słodko. Szybciej niż się da, tym da głową sztuczną. budzikowe kalendarium. Co wydarzyło się 20 lutego w przeszłości? Otóż 174 lata temu, w nocy z 20 na 21 lutego, rozpoczęło się powstanie krakowskie. Sygnałem było ogłoszenie manifestu zapowiadającego zniesienie przez rząd powstańczy poddaństwa, chłopów i ich uwłaszczenie. Powstanie zakończyło się utratą autonomii Krakowa. W listopadzie 1846 roku miasto wcielono do Austrii. 126 lat temu urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz, poeta, poseł na Sejm PRL-u, wydał ponad 20 tomików poezji oraz około 30 powieści i zbiorów opowiadań. Przed wojną był współpracownikiem tygodnika Wiadomości Literackie. Zmarł 2 marca 1980 roku. 85 lat temu żona kapitana norweskiego statku wielorybniczego Caroline Mikkelsen została pierwszą kobietą, która postawiła nogę na Antarktydzie. Dziś urodziny obchodzą aktorki Magdalena Cielecka oraz Emilia Krakowska. Tej drugiej największą popularność przyniosła rola Jagny w Chłopach w reżyserii Jana Rybkowskiego, filmu z 1972 roku. Krakowska zagrała w ponad 50 filmach. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Harry Styles, mój ulubieniec i nie wyprę się tego, chociaż pochodzi z zespołu One Direction, jest byłym członkiem boys bandu, jakby nie patrzył, ale jest znakomity, co udowodnił swoim drugim solowym albumem Harry Styles, Watermelon Sugar. To nie jest do końca piosenka o jedzeniu, ale proszę sprawdzić, o czym jest. Niemniej jest naprawdę świetnym numerem. Mam nadzieję, że to będzie kolejny singiel z tej płyty Lights Up. Życzę Państwu tłustego dnia. Tłusty dzień. Mogą być tłuste bity, ale tłusty dzień? No dobra, w tłusty czwartek przejdzie. Siedziałam w barze przy kontuarze, w lustrze odbita twarz. Choć znamy się tyle dni, na nowo piękny wydałeś się mi. Patrzysz jak popijam wodą whisky z kolą, kradnę uśmiech twój. Bierzesz mnie za rękę, wiem, że jesteś, nie przestraszysz się mnie. Ostry, słodki smak, czuję, że mnie znasz. Jestem jak ostra kimchi, słodka niczym lici, ze mną nie znudzi ci się życia smak. Mocny cios jak Bruce Lee, kopnięcia a la Messi, trudno ze mną wytrzymać, ty wiesz jak. Karate od głosów świst, ty ja pikantny smak, nie zawsze łatwo i gładko będzie nam. Psuję ci krew, psuję szyk, za dużo łez dajesz mi. Pod oka serkam typowi, ręka drży, plecie trzy po trzy. Patrzysz jak się męczę, grzecznie szczerzysz, grzesznie się do lustra mi. Wreszcie mnie wybawiasz z pułapki suchej gadki, znaczysz ramieniem swym. Ostro słodki smak, czuję, że cię znam. Pan Paweł w trasie z Gliwic do Lublina, w Kraśniku 5 stopni i mrzawka. Spójrzmy na pogodę w całym kraju. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie kraju. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 3-4 stopni na południowym wschodzie, 5-6 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 7-8 stopni na południowym zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich. Karpat od 0 do 2 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie nad morzem i w górach okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control myself I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word. I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Ja wiem, że może Justin Bieber nie jest popularny w Trójce i rzadko go gramy, ale singiel Yummy pasuje dziś jak ulał. Jeśli chodzi o piosenki wszelakie, to zawsze możemy liczyć na Micka Jaggera, a piosenek o słodyczach, no także ma sporo. So Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skoro przeciętny pączek ma 300 kalorii, to żeby spalić takiego pączka jednego, uwaga, trzeba na przykład grać w squasha 25 minut, biegać przez 34 minuty, to pan Adam biegający może trochę więcej o tym powiedzieć, ale uprawiać jogę już przez 2 godziny i 6 minut, dalej tańczyć przez godzinę i 43 minuty, grać w siatkówkę też podobnie, grać w tenisa przez godzinę i 17 minut, wchodzić po schodach przez 41 minut, no i na przykład prasować przez 2 godziny i 16 minut, myć okna przez godzinę i 43 minuty. Nienawidzę jednego i drugiego, myć okien i prasować, więc może wybiorę mycie samochodu przez 2 godziny i 6 minut. No to jakie mają Państwo jeszcze sposoby na spalanie pączków? Aktywność, aktywność. Przez cały dzień jemy dużo, ale też dużo spalamy. Ja życzę Państwu cudownego, tłustego czwartku. No i myślę, że dziś może też warto sobie trochę odpuścić. Od jutra zaczynamy dietę, ale dziś jeszcze jedzmy słodko. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy sh. No makeup on. That's my sugar. Show. 14 minut, pozostało do godziny 5, a jak dobrze mają ci, którzy na stokach, w tłusty czwartek wystarczy przez 53 minuty jeździć na nartach i pączek spalony. Wiedziałam, że to się stanie, dostałam zdjęcia pączków. Pan Krystian z Wielenia w drodze już ze świeżymi pączkami z lokalnej cukierni. Wyglądają pięknie. Pan Marek także. Już wczoraj kupiłem pączki w polskiej piekarni. 10 sztuk. Za chwilę kawa. Pan Marek pozdrawia ze Sztokholmu. W tym tygodniu zachęcam Państwa do słuchania reggae i na dziś przygotowałam utwór Love Today zespołu Catch a Fire, zespołu z Nowej Zelandii. Pani Izo z Christchurch, pozdrawiamy z Warszawy. Regaty. You keep it all, give me your honey. I need your body, keeps me running. Don't hurt me, babes, don't hurt me, babes. Cause if you need me, I will dip. It's like I've been racing for slips just to get a hit of them lips. The real thing, baby, no trick. You think that I've been doing this for kicks? I need to get next to them lips. I want your help. To kill, you wanna teach me new skill. Don't hurt me, babes, don't hurt me, babe. You're flawless and stunning. You know how they keep me coming. I need your body, keeps me running. Don't hurt me, babes, don't hurt me, babes. Cause if you need me, lights be quick. I blast out like a spaceship just to get a hit of them lips. Pani Elżbieta Zopola pisze, że ma problem z głowy, bo nie cierpi pączków. Ale to jest piękne, naprawdę. Jak można nie cierpieć pączków? No ale tak, problem ze spalaniem z głowy. Natomiast pan Leszek, nic bym nie miał przeciwko, jakbym usłyszał dżem, bo w pączkach najlepszy jest dżem, że ja na to nie wpadłam. Mówią o mnie w mieście, co z nie ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie. Pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, że mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już